ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 1991 को रात्रि लगभग 8 बजे दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्पन्न कृष्ण गीतामृत नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्विन्दनेत्रात् हरि ओम वेदांत संबंधी में प्रश्न है तो आपके व्याख्यान की प्रश्न पहली बात तो ये पूछी है कि साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव तो मैं तटस्थ हूँ, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है। कैसी परिस्थिति हो कैसी अवस्था हो हमारे पर कोई उसका असर नहीं है, ये साक्षी भाव है। सुखावे दुखावे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे तो उसमें कोई हमारे पर असर न पड़े, ये साक्षी भाव है। केवल देखता है देखना है। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी के सभी विचार व्यावहारिक अहम तथा भेद दृष्टि व्यवहार काल में भी बाधित रहते हैं। व्यवहार काल में क्या रहते हैं? बाधित रहते हैं। हाँ बाधित है। और एक तरफ है कि मैं मनुष्य हूँ ये हर समय याद नहीं रहता, ऐसे याद नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। मैं मनुष्य ऐसी मान्यता नहीं होती। जैसे साधु हो जाता है तो मैं गृहस्थ हूँ ये मान्यता नहीं रहती। जैसे बहनों में कोई विधवा हो जाए तो थोड़ा दिन के बाद ऐसी हो जाती है कि मैं सुहागन हूँ ये भाव नहीं होता। ऐसे मैं शरीर हूँ ये भाव नहीं होता। उसकी बात को भूल नहीं जाता है, वास्तव तो में असली अपने स्वरूप का बोध हो जाने से मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं था। अपने स्वरूप है वो नित्य स्वरूप है, उसमें स्थिति हो जाती है। यदि आत्मा न पुनर्मोहम एवं व्यास अभी जैसा मोह है जैसे मनुष्य हूँ उसकी गति मैं स्त्री हूँ पुरुष के तो मैं पुरुष हूँ, ये जो है ना ये मोह है ये मिट जाता है। अपना असली स्वरूप है उसका अनुभव हो जाता है। वो अभ्यास नहीं है अनुभव है। अनुभव होने पर मैं मनुष्य हूँ ऐसा नहीं होता, भूल नहीं जाता है इसको, बोध हो जाता है। जैसे नींद में स्वप्न में कोई काम कर रहा है तो जागने पर वो बात याद रहती है, पर वो स्वप्न में था मैं वो मैं नहीं। एक गीता के संबंध में प्रश्न है कि 18वें अध्याय में 61वें श्लोक में भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छति, तो क्या वो भगवान और गीता को कहने वाले भगवान दो अलग अलग हैं? नहीं वो नहीं है। तो उसकी शरण में जा ऐसा क्यों कहा? अश्वास ने कहा कि भगवान ने पहले मत्सित सत्यम भव कह दिया, मत्सित सत्यम भव बहुत ठीक ये कह दिया, कहने पर अर्जुन बोला ही नहीं तो भी मेरे पर विश्वास नहीं है तो जो सर्व उदाहरण सब देव है उसी शरण से जाओ उसी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। ये बात कह दी ऐसा कहकर कह दिया, बस इतना मैंने तेरे को कह दिया, अब ये जैसी मर्जी हो जैसे करो। वो मर्जी आप जैसे कहने से अर्जुन उदास हो गए कि भगवान तो त्याग कर रहे हैं, घबरा गए। तो भगवान के सर्वपूज्यतम भूमिया, अब सर्वपूज्यतम कहता हूँ तो पहले पूजा तर कहा, समीर शरण से तर कहा, सर्वपूज्यतम कहा मैं ही वो परमात्मा हूँ, मेरे शरण हो गया, ये सर्वपूज्यतम है। जिस भाई का प्रश्न है वो तो इतने उत्तर से समझ सकता है, हर एक नहीं समझ सकता। जिसके मनन है, गीता याद है और प्रश्न करता है, उसको मालूम है ये कि ये ऐसा प्रसंग है, तब वो समझ सकेगा, वो समझ जाएगा। और हर एक आदमी ना तो प्रश्न को समझता है ना उत्तर को समझेगा। भाई जिन्होंने प्रश्न किया है सुनना, कहते हैं गीता में श्रद्धा दान तप इनके तो भेद बताए, लेकिन काम क्रोध और लोभ इनके तीन भेद सात्विक राजस तामस क्यों नहीं बताए? है ही नहीं, ये तामस ही है, राजसी है, कामना तो राजसी है। अगर कामना से अगर क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह हो जाता है, तो ये राजसी तामसी होते सात्विक होते ही। धातु विशेषण पुरुष संगस्तेषु जायते संग संजायते काम, अरे काम क्रोध हो जाते समूह तो मौन हो गया। समस्त ज्ञान से विद्धि मोहनम सर्वदे ही न, मोहन करने वाला तमोगुण है तो क्रोध से समूह हो जाता है। कामना हुई, कामना पूर्ति होने से वो पूर्ति होने से समूह हो जाता है, अपूर्ति होने से क्रोध आकर समूह हो जाता है, लोभ आकर के धन के मिलने से समूह हो जाता है, और नहीं तो क्रोध आकर समूह हो जाता है। अभी समूह तो हो ही जाता है, सात्विक होते ही नहीं है। काम क्रोध सात्विक नहीं होते, कल्पना अगर कोई कहे तो वो कर जाते, वो काम क्रोध नहीं है। काम क्रोध का एक स्वभाव होता है, जैसे बच्चे नहीं मानते तो क्रोध आ गया, फिर मानता नहीं है, मारपीट करेंगे तो वो समझे क्रोध आ गया, वो क्रोध आता नहीं है, वो तो उसको दिखाने के लिए होता है, उसको सात्विक कह सकते हैं, वो क्रोध कोई सात्विक नहीं होता। बड़े बड़े आदमियों को क्रोध है, भगवान राम को भी क्रोध है, बाली को मारा, ऋषि मुनि को क्रोध है, क्रोध का क्या सबका नाश संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, तो इनका ही नाश नहीं हुआ तो हमारा क्या हुआ? ना इनके नाश हुआ भी है नहीं, ये तो पार्वती ने प्रश्न किया था भी क्या गया कि भय रोष रावण मारा, भगवान को रोष आ गया, रावण को मार दिया, वही राम है क्या? जैसे कहा है तो कहते वो क्रोध में है नहीं, काम क्रोध लोभ आदि है नहीं, दोष ऐसी बात नहीं। दोष होगा तो मर्यादा बनेगा, पहचान उसकी है ये। क्रोध आ जाने से सम्मोह होता है, सम्मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसी से भी प्रणाश हो जाता है, तो कोई मर्यादा रहित बात उसे नहीं होती। और क्रोध सम्मोह होता तो मर्यादा रहित हो जाएगा, वो मर्यादा में नहीं रहेगा। ऐसे फिर ऋषि मुनि हुए मर्यादा में रहे हैं, मर्यादा से बाहर नहीं हुआ है तो क्रोध आया नहीं है, उनके भले की नहीं किया है, उसको साथ में क्रोध कह दो नहीं, पर क्रोध है लोगों में, वो क्रोध आया नहीं, क्रोध है ही नहीं, क्रोध गया है। मुझे साप तो देना अति फल की ना, भले ही अति फल की ना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह ही है वहाँ, साप देने में क्रोध नहीं है। अति फल की ना परम अनुग्रह में माना, कहते हैं आत्मा को अपने अपने कर्मों के फल से उसको शरीर और स्थितियाँ मिलती है, अनुभव मिलता है। तो शुरू शुरू में जब भी आत्मा अत्यंत शुद्ध था, कोई कर्म किया हुआ ही नहीं था, उस समय में उसको कौन सा देह मिला होगा? ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, शास्त्रों की दृष्टि से अनादि माना है, शुरुआत है ही नहीं, किसी दार्शनिक आधार से शुरुआत नहीं मानी, किसी का आश्रय नहीं मांगे। दूसरा उत्तर भी है मेरे पास, पंदाश में गो में इतनी इस वक्त उत्तर नहीं है। वो तो बताओ इसमें बैठे बताओ, कोई अनादि मानेंगे सिवाय अनादि के कोई प्रश्न कोई उत्तर नहीं है इसका, अनादि के सिवाय भी है। दूसरी बात भी है, एक मार्मिक बात और है, ये तो दार्शनिकों का उत्तर है, इसके सिवाय कोई उत्तर किसी दार्शनिक पास नहीं, आपने पूछ लेना। दूसरी बात ये है कि हम कम फंस रहे हैं, हम जो हमारी मिली हुई स्वतंत्रता है उसके दुरुपयोग से हम फंस रहे हैं। मिली हुई स्वतंत्रता भगवान की दी हुई स्वतंत्रता है, तुम कर्म करने न करने में स्वतंत्र हो, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से बना था कब सूत्र का दुरुपयोग करना छोड़ दो सूर्य शुरुआत है नहीं। देखो प्रश्न का उत्तर संक्षेप में होता है और विस्तार होता है तो व्याख्यान हो जाता है। आप अगर जानना चाहो तो उसको विस्तार से कह सकता हूँ, आप कोई अगली समझने की इच्छा हो तो संक्षेप उत्तर दे दिया मैंने। तो मेरी जानकारी में मैंने बढ़िया उत्तर दिया है, अपनी जानकारी में मैंने उत्तर कम नहीं दिया, तो बहुत बढ़िया दिया है, मिलेगा नहीं इसलिए। अनादि है ये यूनिवर्स, कहते हैं कि जब भगवान अवतार तभी लेते हैं जब धर्म में ग्लानी आती है, तो जब भगवान या धर्म की स्थापना कर जाते हैं तो फिर धर्म के पालन में हम लोग विकार क्यों पैदा कर लेते हैं, क्या बात है? अपने विचार से भी मर्यादा भंग क्यों करते हैं, आज झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, क्रोध करते हैं, मर्यादा को छोड़ देते हैं, असत्य भाषण करते हैं, कपट करते हैं, ठगी करते हैं, क्यों करते हैं? ये तो प्रश्न है। अरे ये क्यों करते हैं, मर्यादा को मानते नहीं, वास्ते लोभ में आकर करते हैं। अर्जुन का ये प्रश्न है 36वें श्लोक में, 37वें उत्तर दिया, काम काम ने भोग चाहते हो, सुख चाहते हो, मान चाहते हो, पढ़ाई चाहते हो, जीना चाहते हो, ये चाहना है, इस पर दोष है सभी, वो कामना और दोष में आएगा ही नहीं। कोमल कामना सर्वथा निवृत्त होने पर आपको कोई पाप नहीं लगा, गीता में साफ कहा है 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में, जैसे न अंकृत भाव और बुद्धि जैसे न लिप्यते, अंकृत भाव नहीं, उजरी बुद्धि में लेप नहीं, दुनिया मात्र को मार दे पाप नहीं लगता, गुण होते ये सब अभिमान और आसक्ति कामना इससे दोष होते हैं। अब मर्यादा में चलो, मेरी एक बात दूसरी है, मनुष्य अगर अपनी मर्यादा में चले व्यवहार करे तो बिना भजन की मुक्ति हो जाएगी, क्या आया साल में बोलो, बिना भजन ध्यान किए मुक्ति हो जाएगी, मर्यादा में ठीक से रहेगा, सच्ची बात है, शंका हो तो बोलो उसमें। नहीं रह पाते नहीं है, सावधानी कम है, पक्का विचार कम किया। देखो बड़ी मार्मिक बात बताता हूँ, कभी विचार के ऐसा करेंगे फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर कभी के ऐसा करेंगे फिर छोड़ देते हैं। तो छोड़ देने की एक आदत बढ़ा गई, वो आदत बन जाने के कारण से सत्संग में शुद्ध बातें पढ़ करके करेंगे ऐसा कर फिर भूल जाते हैं, क्योंकि छोड़ने की आदत बन जाने से वो छूट जाता है। अगर छोटी छोटी बात कही विचार कर लिया कि वैसा ही करेंगे उसे छोड़ो मत ठीक हो जाएगा, बड़ी सीधी बात बहुत सरल बात ठीक हो जाएगा। मेरा उत्तर समझे कि नहीं समझिए तो आप जानो, नहीं समझ विस्तार से कह सकता हूँ, समझिए तब ठीक है। हमने अपना स्वभाव बिगाड़ रखा है, एक बात पर कायम रहते नहीं, जान करके उसका त्याग कर देते हैं। इस आदत के कारण से हम सत्संग में सुनने पर भी अच्छा समझ लेने पर भी उस पर कायम नहीं रहते, बार बार छोड़ने कारण से छोड़ने की आदत बढ़ गई, छोड़ देते। ये बात खास, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इसको थोड़ा विस्तार से बता देते, मनुष्य अपना अगर उद्धार चाहता है और सुधार चाहता है, सुधार और उद्धार, सुधार तो अपने व्यवहार का और उद्धार अपना कल्याण, ऐसा चाहता है तो जो विचार में आया और बात को पकड़ा कि ये ठीक है उस पर फिर कायम रहे, ऐसे दृढ़ता से रहे छूट न जाए, फिर तो सुधार भी हो जाएगा उद्धार भी हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान की तरफ चलने की बात इसके पास आती है। वो बताया है समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है, तो समता आती है। जैसे झूला होता है, झूला झूला, जैसे हम झूले में झूलते हैं तो ऊपर टहने के बना हुआ रहता है और हम ऐसे झूलते हैं, ऐसे ठीक समझ आएगा ना, तो ऐसे झूलते हैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी जैसे, तो वो झूले में ठीक क्षमता आती है, ठीक झूला का और ऊर्जा और एकता पर हम आते हैं, पर इधर जाते कभी इधर निकले इधर तो झूलते हैं, ठहर जाए अगर वही तो क्षमता आती है। ऐसे मनुष्य के जीवन में स्वतः क्षमता आती है, पर क्षमता का हम आदर नहीं करते, वह टिकते नहीं, वो न टिकने के कारण से उसका अनुभव नहीं होता। मन अपने उद्धार की बात हमारे जीवन में आती है उसको पकड़ करके वहाँ दृढ़ नहीं रहते, इस कारण से मन होता है। अगर वो वास्तविक क्षमता है उसमें स्थित हो जाए तो मुक्त हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, व्यवहार तो शुद्ध हो जाएगा और कल्याण को मुक्ति हो जाएगी। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, जो निर्दोष और सम है ये ऐसा है और उसका अनुभव होता है। ये बड़ी मार्मिक बात बतावा, मेरी बात पर ध्यान रहे, अगर अनुभव न होता हो तो हमारे से वो छूट जाता है, वैसे हम नहीं रहते हैं, ये ज्ञान कैसे होगा। बात सुनते हैं सत्संग में अच्छी मानते हैं फिर वो छूट जाती है, तो क्या है वो क्षमता आती है परंतु दोहरे की तरह यूं घूम जाते हैं, तो घूमना अगर बंद कर रहे हम जो ठीक बात समझ लेंगे पकड़ लेंगे तो उसी वजह से हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, संदेह की बात नहीं। उदयपुर राणा के चाचा लगते थे, चतुर सिंह नाम था उनका, चतुर सिंह, तो वे सत्संग की बात सुनते थे तो सुनने पर जो बात ठीक समझ में आ जाती उसी दम वहां से चलते थे, एक तरफ खड़े हुए सुनते समझ बात आते ही वहाँ से एकदम चल देते, जा करके उसको विचार कर ये अब जीवन में से न निकल जाए, इसको पक्का रखना है, ये हमारे भूली न हो जाए, ऐसे उसको आध घंटा घंटा पका लेते, वो पका कर ठीक होता थे। तो वे मेवाड़ी भाषा के आदि कवि माने जाते हैं, वाल्मीकि मानते हैं उनको, मेवाड़ी भाषा कवि हो गए, योग दर्शन पर गीता पर कई ग्रंथों पर टीका लिखी है और बड़े अनुभवी हुए थे, उनके साधन की कई बातें बड़ी सुंदर सुंदर लिखी हुई है, सब उसी नाम था उनका, परंतु वे सत्संग करते थे इस ढंग से, जहाँ सुनते और बात आई समझ में, सब झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, हाँ बस फिर एकदम सज जाते, झूठ बोलना ही नहीं, कहे कैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे नाड़ कट जाए गला कट जाए तो परवाह नहीं है, पर झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, बस ऐसे उसको परिपक्व बन रहे थे, जीवन में से ये निकल न जाए, कभी झूठ आ न जाए, तो वैसे पकड़ कर रह लेते थे, वो सिद्ध हो गए, बड़े संभाल हो गए, में रहते हुए मेवाड़ी भाषा के कवि हुए। तो हम जो छोड़ने की आदत बना लेते हैं, बात हुआ विचार ऐसा फिर कब छोड़ देगा, अपने से नहीं हो सकता। तो इसे चार तरह के पुरुष होते हैं, प्रारब्ध तेन खन विघ्न भयेन निश्चय ही, प्रारब्ध तेन वैसा विरमन की मध्या विघ्न ही पुनः पुनः परिहरने वाला प्रारब्ध तो तुरजना न परिस्थिति, ये काम करना है इस काम के लिए विघ्न हो जाएगा, हम निध नहीं सकेंगे, हम कर नहीं सकेंगे, हम ग्रस्त है, ऐसे ग्रस्त आरम्भ भी नहीं कर सकते, पहले से ही सच बोलना हमारा निभेगा तो है नहीं, आजकल के जमाने में कैसे निभेगा, बोल सकते ही नहीं, सच कहीं के झूठ आ ही जाता है, सरकार के ऐसे ऐसे कानून है, नहीं बोले तो निर्वाह नहीं होगा, लुट जाएंगे सरोसाई, बोल सकेंगे ही नहीं, तो प्रारब्ध से न खलु विघ्न भये न नीचे ही, नीचे से नीचे दर्जे की पुरुष को विघ्न के भय का आरम्भ ही नहीं करते, और मध्य दर्जे के होते हैं ऊंचे दर्जे के आरम्भ तो कर देते हैं, विघ्न आते छूट जाते, कभी ये निभता तो है नहीं, छूट जाते, फिर विचार कर ले आया फिर विघ्न आया छूट जाते, परंतु उत्तम पुरुष है वे, तीन तरह के पुरुषों में उत्तम से उत्तम पुरुष वे है कि प्रारंभ कर दिया, कर दिया तो कर ही दिया, अब चाहे नार कट जाए, सबसे संसार टूट जाए, सबसे नष्ट हो जाए, कुटुम्ब नष्ट हो जाए, धर्म नष्ट हो जाए, परंतु अपनी बात को छोड़ेंगे नहीं, वे विजय कर ही देते, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे हुआ, सपने में की हुई बात को भी पक्की रखते हो तो छोड़ते नहीं, तो विष्णु तो हो गए सत्यवादी, ऐसी बात तो अपनी बात है उसको पक्की रखो, मूल प्रश्न था ना, हम विचार करते हैं वो नहीं रहता, सत्संग सुनते रहते हैं फिर बाद में नहीं रहता, तो नहीं रहने का कारण ये नहीं है कि ये कोई स्वभाव पड़ा हुआ रोल रहता नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपने स्वभाव को बिगाड़ दिए हैं और बिगाड़ कर सुधारते हो नहीं, उसको पक्के रहते हो नहीं, ये आदत का दोष है, वो आदत का दोष आपको विचलित करता है, अगर उसको विचार करो आप समझ लो कि हम छोटी छोटी बात भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उस श्री गांधी जी के सामने एक बात आई, उसके लड़के ने छोटा बच्चा था 5-7 साल का होगा ऐसा था, उसने कहा कि नमक नहीं खाऊंगा, कह दिया तो गांधी जी नमक मत दे रहा है उसको, फिर रोटी खाने लगा तो नमक ही मन में आई, नमक तो रोने लग गया, रो भले नहीं जाएंगे नमक तो देंगे ही नहीं, कह दिया ऐसे नमक नहीं खाऊंगा, अब कैसे नमक दे दें उसको, नहीं देंगे, चाहे खाओ मत खाओ, भूखे नहीं जाएंगे, एक बात कह करके छोड़ देता है, तो छोड़ देता है ना, छोड़ने की आदत है, ये आदत अपनी बनाई हुई है, बिगड़ी हुई आदत है, वो बिगड़ी हुई आदत के कारण से जो निश्चय करते हैं उसमें कायम नहीं रहते, अगर ये विचार कर रहे हैं कि अब आज से ऐसा करेंगे तो हम आदत सुधारेंगे, जो विचार कर लिया कर ही लिया है, नमक नहीं खाएंगे तो नहीं सही, भूखा ही रहना पड़ेगा, बिना नमक की रोटी मिलना साग कुछ नहीं मिले तो भूखे ही रह जाएंगे, पर नमक नहीं आएंगे पक्के रह जाए, तो बड़ा भारी उत्साह होता है, मन में बड़ा बल आता है, कठिन से कठिन काम करने में भी बहुत सुगमता आ जाती है, प्रत्यक्ष बात हो जाती है, बड़ी चीज बात है, वैसे ही करेंगे। कोई छोड़ेंगे नहीं, वही अच्छे पुरुष बड़े हैं। श्री दयाल जी के विषय में मैंने सुना है, इनके छोटे बचपन की मित्र से हनुमान दास जी को इनका, ये हनुमान प्रसाद जी पोद्दार नहीं, हनुमान दास जी को इनका थे, दोनों का अपन बड़ी मित्रता थी, तो सुबह स्नो स्नान के जाते वहां से नित्यकर्म करके इसे लौटते, तो दयाल जी के पिता थे खूबचंद जी नाम था उनका, तो कभी देरी से लौटते तो कहते हनुमान आज ज्यादा देरी से कैसा आया है, क्या बात है, वो नित्यनेम कर दिया, शुरू कर दिया, अधिक कर दिया क्या, कहना तो ठीक है, उनके भय लगा कि एक दिन ये अधिक कर देगा फिर छोड़ेगा नहीं उम्र भर, वैसे ही रहेगा, तो डरते थे, बाप डरते थे कि अगर अधिक कर दिया तो कभी तो वैसे ही करेगा ही, इस बात तो वो इस बात पर पक्के रहते थे, तो गीता प्रेश है, कल्याण है, सत्संग है, कितने काम कर दिए उन्होंने अकेले, अब कई आदमी होने पर भी उनको पूरा निभा नहीं पाते है, अरे अकेले कर खड़े नहीं ऐसे पकड़े थे, तो अपना स्वभाव सुधारना बिगाड़ना अपने हाथ है, उद्धरे आत्मन आत्मनम नात्मानम अवसर दिए, अपने आप का उद्धार करे, अपना पतन न करे, अपना उद्धार करने में और पतन करने में आप ही स्वयं ही हेतु होता है, अगर सच्ची बातों पर दृढ़ रहेगा उद्धार हो ही जाएगा उसका, क्यों उद्धार तो हुआ हुआ है, अभी कह रहे थे ना मुक्ति स्वतः सिद्ध है, हम उस पर कायम नहीं रहते, इस बात पर बंधन पड़ जाते हैं, नहीं तो मुक्ति तो स्वतः हो जाएगी, उस बात पर कायम रहेंगे आपसे आप वो संसार तो बीत जाएगा, सच्ची बात कायम रह जाएगी, कच्ची मर जाएगी, ये बात है एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात है, कोई भाई बहन हो किसी के मन में हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो इस बात पर दृढ़ रह जाओ तो हम ऐसे ही करेंगे, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, बड़ी बड़ी संपत्ति छोड़ करके साधु हो गए, कई वर्षों पहले अखबार में हमने पढ़ा था, नागपुर में दो चार सज्जन थे, वे आपसे बात कर रहे थे, बात करते करते जवान एक लड़का उसने कहा कि हमसे साधु का विचार करें, साधु हो जाएगी तो हो ही जाएंगे, एकदम हो जाऊंगा हो जाऊंगा, तुम साधु हो जाओ हाँ हो जाऊंगा, इसे पक्का विचार करना पड़ेगा, ये बात है, अच्छा तो कैसे करूंगी, जाकर अपने स्त्री से माँ कह करके भिक्षा ले जाए, उसने साधु होगी निकल के, उसने माँ कह दिया, अपने स्त्री को माँ कह दिया, अब स्त्री को स्त्री ना मानूंगा मैं, कभी नहीं मान सकता, फिर कह दिया माँ भिक्षा दो, साधु हो ही गए, उस बात पर पक्के रहे, तो किसकी ताकत है कि उसको विचलित कर सके, हो ही गए, अखबार में पढ़ रहा हूँ कई लोग 50-40-50 वर्ष के होंगे, ठीक है इस बात की, तो ऐसा पक्का विचार कर लेता है फिर महाराज वो विचार हो ही जाता है, आप इतने बैठे हो कोई भी आप विचार कर लो, अपना विचार कर जाके ऐसा हम तो करेंगे तो हो ही जाएगा, इसमें संदेह की बात नहीं है, ठीक है तो प्रसंग ही बात बोलो, ऐसे बोलो उस पर कहा कि हम जो विचार करते हैं वो कायम नहीं रहते, ये दोष कैसे आ जाते हैं, आरंभ में दोष कैसे आए, ये मूल प्रश्न था कि जब शुद्ध था तो अशुद्ध कैसे हुआ, कैसे हुआ है? रात को आप स्वयं छोड़ देते हैं, इस कारण से अशुद्ध हुआ है। जिस दिन ये छोड़ेगा नहीं उस दिन ठीक हो जाएगा, करके देख लो, पक्की बात नहीं। तो हमने विचार कर लिया, कर लिया, कर ही लिया बस, अब इधर उधर हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए तो जरूर उनसे हो जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं, इसमें शंका हो बोलो, इसी में बोलना और नहीं, इसमें कोई प्रश्न हो तो बोलते काम बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा, सुधर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, संसार का तो काम बिगड़ने वाला है ही, और पारमार्थिक स्थिति हो जाएगी इसमें संदेह नहीं, वो बिगड़ेगी नहीं कभी, और संसार का बिगड़ गया तो बिगड़ गया, सुधर गया तो बिगड़ गया, ये तो एक में जाएगा, और पारमार्थिक बात है सुधर गया तो सुधर गया, नहीं सुधर गया बिगड़ गया। संसार कितना सुधर हो गया, वो तो मर ही जाएगा, जीवेगा ही नहीं, ना संपत्ति रहेगी ना शरीर जाएगा, रहने वाला है ही नहीं, बिगड़ने वाला है ही, क्या नई बात हो गई, बिगड़ने वाली बिगड़ा है, परवाह नहीं तो उसको बिगड़ जाएगा, आप सुधार करोगे, अपना अपना सुधार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, संदेह हो तो बोलो, करके देख लो, ऐसी पक्की बात है, कायम रहो अपनी बात पर, ठीक है, ठीक हो जाएगा। स्वयं काम नहीं रहते तो दूसरा नहीं कर सकता, आत्मा ही वही आत्मा ना बंधु, आत्मा ही रिपुर आत्मा, आप ही अपना उद्धार करता, अपने सुधार करता, कहते संतों की कृपा से हो जाएगा, गुरु महाराज की कृपा से हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा, ये बात सच्ची है, परंतु भगवान को आप मानोगे भगवान मनाएगा करके, गुरु आप मानोगे वो गुरु मनाएगा कि मेरे को गुरु मान ले तू चेला हो जाए, कर आप मानोगे नहीं, संत महात्माओं को आप मानोगे तब ना उस पर कायम रहोगे, आप नहीं मानोगे गुरु माना संत महात्मा क्या करेंगे, आप नहीं मानोगे तब तक गुरु संत महात्मा भगवान कोई नहीं कर सकता, अगर आप मानोगे तो गुरु कर देंगे, संत कर देंगे, भगवान कर देंगे, दुनिया मात्र आपके पक्ष में हो जाएगी, आप पक्के रहोगे, अगर आप करते रहोगे तो कोई आपके पक्ष में नहीं है, आप ही खुद कायम नहीं रहते कैसे रहेगा, इस बात आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, अपनी बात पर कायम रहता है वो अपना मित्र है, और कायम नहीं रहते वो अपने आप ही अपने शत्रु रहता है, उसे बार बार पतन होता ही है, वो होगा ही, आपने देखा है उम्र में ऐसी बात है, इस बात से हमने जो विचार कर लिया उस पर कायम रहेंगे, आज से अभी कभी इसका त्याग नहीं करेंगे, हो जाएगा ठीक, एकदम हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है, संदेह हो तो बोलो, शंका करो, कैसे इधर उधर हो सकता है, संभव ही नहीं, इधर उधर होने की बात है ही नहीं, हो सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि आपके पक्के विचार को कोई इधर उधर कर सके, रावण कितना था जो दुनिया कांपती थी, जितने ब्रह्मा जी की सृष्टि है वो रावण वश भरती नर नारी सब वश भरती थे, मैंने एक सीता जी ने मना लिया उसने क्या, सामने बैठी है डरते सब, वो कहते अरे अधम निलज्ज राज नहीं तो ही सोने के आने से मोह ही मेरे को सोने घर से उठा कर दिया, अधम निलज्ज, अरे निलज्ज वो शर्म नहीं आती, सामने कह रही इसने जरूर तलवार निकाल दी, राज निकलता है तो हाँ हाँ चंद्रहास आजा मेरे गले काट दे, भगवान से वियोग हो रहा है उस जगह में जल रही हूँ, मेरी जलन मिट जाए, काट दे सिर काट दे, मंदोदरी ने कहा कि क्या कर रहे हो, स्त्री पर हाथ चलाते हो, स्त्री है अबला है अकेली है कोई बल नहीं उस पर हाथ चलाते हो, उसने मना किया, और उसके बीच में साहस था तो रावण के सामने कह रही है, रावण के वाटिका में बैठी हुई सहायता करने वाला कोई नहीं है, ऐसे में अधम निलज्ज लाज निलज्ज लज्जा बिहार का तुम आदमी कैसा आदमी है, तेरे को शर्म नहीं आती है, सुने घरे मेरे उठा कर ले आया। अधर्म वाली को कह रही है साहब फिर सर ने क्या बात तू कैसा आदमी, उसने कैसे बालन बांका कर से जो देख भरी हो पक्का विचार है अपना काट देगा शरीर काट देगा शरीर तो काटो से करो मरेगा शरीर तो मरेगा ये नई बात क्या हो जाएगी, मरने वाला मरेगा बिना मरने वाला मर जाएगा पक्की बात है, मरने वाला मरेगा ही कितना देर रखोगे ये तो मरेगा ही पक्का विचार होगा किसी की ताकत नहीं होगी। ये कब से हुआ कि जब से आपने अपनी बात छोड़ी तब से हुआ कब हो जाएगा ठीक है आप बात मत छोड़ो हो जाएगा करके देख लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।